eğitimsel faaliyetlerden etkileniyor. Yani tabii ki bu konulara değinmek lazım. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emme ba'd. Evet, bugünkü dersimiz inşallah yine Müslüman bir kadının nasıl bir ahlaka sahip olmalı? Tabii ki dedik ki bu konu kadın ile erkek arasında müşterek bir konudur. Yani Müslüman bir erkeğin ve özellikle ilim talebesi veyahut da davetçinin aynı şekilde Müslüman bir kadının veyahut da bir kızın özellikle davetçi ve ilim talebenin bu konuda çok dikkat etmeli. Ve burada diyor ki müellif hulukul mar'ati el muslime vacibun yevmi diyor. Müslüman bir kadının ahlaki yönden diyor günlük bir istek veyahut da günlük bir vaciptir veyahut da istenen bir şeydir. Müslüman bir erkek ile Müslüman bir kadın kendi evinde, arkadaşları arasında, okulunda eğer öğrenciyse, öğretmense yine okulunda, işçiyse fabrikasında veyahut da efendim esnaf ise arkadaşları arasında ve herkes kendi edindiği tahassusta bulunduğu toplumda, bulunduğu yörede, bulunduğu bölgede şahıslar arasında erkek olsun, kadın olsun 24 saat çerçevesi içerisinde Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde hareket etmekle mükelleftir. Ve tabii ki biz tevhid derslerinde görmüştük. Kardeşlerimiz de anlatıyor. Hani İslam diyoruz. İslam nedir? İslam Allah'ı birleyip Allah'ın emir ve yasaklarına göre ne yapmak? İslam'a uymak, teslim olmak demektir. Burada İslam'a teslim olmak, ey Allah'a teslim olmak sözüyle, konuşmasıyla, gidişiyle, gelişiyle, kalkışıyla, oturuşuyla, yemeğiyle, her yönüyle Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde ne yapması gerekiyor? Hareket etmesi gerekiyor. Ve burada diyor ki mesela İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte diyor ki El birru husnul huluk. Tamam mı? İyilik ahlakın en güzel yeridir veyahut da en güzel bir tarafıdır. Yani en güzel şey kişi ahlaklı veyahut da güzel ahlaka sahip olmasıdır. Kişinin en güzel tarafı. Ve burada güzel ahlaka sahip olabilmek için kişi, kadın olsun, erkek olsun, bulunduğu toplumda, kendi evinde, çoluk çocuğu arasında, arkadaşları arasında nerede, nasıl kendini kontrol etmesi gerekiyorsa bilmesi gerekiyor. Kişilere göre, kişilerin ahlakına göre kendini ne yapması gerekiyor? Bazen bırakması gerekiyor, bazen tutması gerekiyor. Yerine göre. Yani yerine göre kızacak, yerine göre de yumuşak olacak bazı yerlerde. Devamlı kızgın olmayacak, devamlı da yumuşak da olmayacak. Yerine göre. Aleyhisselatü Vesselam bulunduğu meclislerde Allah'a karşı bir isyan irtikap edildiği zaman Aleyhisselatü Vesselam yüzü kızarır, bambaşka bir yüze sahip oluyordu. Çünkü münkere karşı Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman susmazdı. Ve dikkat ediyorsanız veyahut da hatırlıyorsanız bundan önceki derslerimizde bir iki tane örnek vermiştik. Bir Arabinin mescitte çiş yaptığı, bir de öbür tarafta bir kişinin elinde altın yüzük olduğu. Arabiye karşı çok mülayim, çok yumuşak davrandı. Ama o altın yüzüğü parmağında tutan kişiye karşı çok şiddetli ve çok sert davranarak elinden, parmağından yüzüğü çıkarıp yere attı dedi. Bakın ona nasıl davrandı, buna nasıl davrandı. Ve kişi bu şekilde kendini nasıl kontrol edebilmesi gerektiğini veyahut da bilmesi için yaşadığı toplumun ahlakını da bilmesi gerekiyor. Örneğin hanımına karşı. Hanımına karşı mesela nasıl olmalı? Hanımı kızgın olduğu zaman kendisi yumuşak olacak. Kendisi kızgın olduğu zaman hanımı yumuşak olması gerekiyor. Çünkü iki kişi, her ikisi de kızgın olursa orada ne olur? Patlama olur. Ve anlaşmazlıklar çıkar, derken boşamaya gider. Ve genelde o şekilde oluyor. Yani iki zıt şey birleştiği zaman tıpkı elektrik gibi. Öyle değil mi? Hemen orada tehlike oluşuyor. Bu da böyle yani. Dolayısıyla babanın çocuğuyla, kızıyla veyahut da okul arkadaşıyla veyahut da öğretmen arkadaşıyla veyahut da işçi arkadaşıyla, patronuyla, işçisiyle, memuruyla neyse, kişi bu şahısları iyi tanıması gerekiyor. Ve Fethiyeken Allah rahmet etsin, onun bu konuda, bu konuyla ilgili güzel bir kitap var. Türkiye'de tercüme edilmiş. Yani diyor ki bir davetçi bir babanın çoluk çocuğunu nasıl tanıyorsa bir davetçi yaşadığı toplumda o şekilde toplumu tanıması gerekiyor. Çünkü o toplumda yanaşacağı veyahut da yaklaşacağı şahısları hangi yönden yaklaşacağını bilmese diyor, orada kaş yapayım derken göz çıkarmış olur. Dolayısıyla burada bu her Müslüman güzel ahlakla, ahlaklanmakla mükellef olduğu gibi özellikle öğrenciler, yani ilim talebeleri ve davetçiler çok daha ahlaklı, çok daha prensipli olmaları gerekiyor. Ve burada tabi Aleyhisselatü Vesselam İmam Bukhari rivayet ettiği bir hadis-i şerifte diyor ki inne min ahabbikum ileyye ve akrabikum minni meclisen yevmel kıyameti ahasinukum ahlaka diyor. Tamam mı? Diyor ki inne min ahabbikum ileyye, sizden bana karşı en sevimli, en sevimli olan kişi ve bana en yakın olan kişi kimdir diyor. Kıyamet gününde diyor aranızda en güzel ahlaka sahip olan kişidir diyor. Yani kıyamet gününde ahlaki açıdan Aleyhisselatü Vesselam'a en yakın olacak kişi ve en sevimli olacak kişi güzel ahlaka sahip olan kişi olacak. Tabii ki bu güzel ahlaka sahip olacak olan kişi de mutlak manada mümin olması gerekiyor. Tamam mı? Ve bakıyorsun ki bu güzel ahlaka sahip olan insanlar belki çok da amelleri olmayabilir. Ve siz